cahiliye dindarlığı, atalarının dinine sadıktırlar. Bazen 100 deveyi bir putun önünde yatırıp kesecek kadar dindardırlar. 100 deveyi bir putun önünde yatırıp kesecek kadar dindardır cahiliye müşriği. Şeyhine, kahine, arrafa danışmadan adım atmayacak kadar mürittirler. Dördüncüsü, aracısız kulluk ve şirksiz ibadet yapmayacak kadar sofudurlar. Kendisini uyaranlara sürgün, işkence, ölüm uygulayacak kadar da davalarına bağlı, dinlerine sadık, kesin inançlıdırlar.